العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نیا سرد ربلند آواز سے سبھی لوگ سنیں کالا کال الاوزاعی نہیں مان سکتا کالا کال الاوزاعی کالا یہاں سے غیر حدیث ہے اس سے پہلے کالا بڑھائیں گے کبھی استعمال کرتے ہیں حدثنا کبھی استعمال کرتے ہیں اخبرنا کبھی استعمال کرتے ہیں کالا تو کالا اس حد سے پہلے کیا بڑھا دیتے ہیں کالا بڑھا دیتے ہیں ویسے ہی کالا سے پہلے بھی کالا بڑھا دیں گے جبکہ صیغہ تعریف کالا ہی استعمال ہوا ہو. چلیں حل نہیں مانا سب دیکھ کر کے سن تو نہیں حل تعلم جی ہاں تو باب آپ نے پڑھا تھا باب الخروج فی طلب العلم طلب علم میں سفر کا بیان اور اس سلسلے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کی خاطر جو مدینے سے شام تک کا سفر کیا تھا اس کا حوالہ دیا اور اس کے بعد طلب علم کے لیے جو ابتدائی سفر ہے موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے پاس جانا اس کا تذکرہ کیا حدیث کے اندر جو حدیث اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلب علم کے لیے ایک طالب کو سفر کرنا ضروری ہے اس کے بغیر چاہے کہ حقیقی معنوں میں وہ عالم بن جائے تو بغیر سفر کے نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی اس سے مستثنا ہے تاریخ میں تو ایک ہی ہونا چاہیے کون ہے امام مالک رحمہ اللہ مدینے میں رہے کہیں سفر کر کے نہیں گئے کیونکہ دنیا سفر کر کے مدینے میں آیا کرتے تھے جتنے بھی علماء کرام تھے وہ خود مدینے میں آیا کرتے تھے زیارت کے لیے مسجد نبی کے تو امام مالک رحمہ اللہ ہیں بہت بڑے عالم دین سفر کر کے باہر کہیں نہیں گئے مدینے ہی میں طلب علم انہوں نے کیا باقی اتنے علماء کرام ملیں گے ہر ایک کے بارے میں ملے گا آپ کو انہوں نے بہت سارے اسفار کی ترجا کر کے انہوں نے علم حاصل کیا پھر حدیث پڑھ چکے ہیں چلے آگے من الهدى كم أنا سوي جي فأنت لغيرك بي يرتاب أرضا فقال بها فتشعر صحابی ہے فشربوا وزرعوا طائفة لا تمسكوا جی ہاں رجیے باب یہاں پر نیا باب ہے فضل من علم وعلم جو علم حاصل کرے دوسروں کو تعلیم دے اس کی کیا فضیلت ہے اس کا بیان اس باب میں ہے روایت ذکر کی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت ہی بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے طلب علم کے باب میں فرمایا آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت دے کر کے مجھے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ مثل الغیث الکثیر جیسے بہت ہی زیادہ بارش ہو اصاب اردن جو کسی سرزمین میں نازل ہوئی فکان منہا نقیتن فکان منہا نقیتن فکانت طائفۃ منہا نقیتن جس سرزمین میں بارش نازل ہوئی زمین کا ایک حصہ ایسا تھا جو بہت ہی اچھا تھا زرخیز تھا تو ایک زمین کا حصہ ایسا تھا جہاں بارش نازل ہوئی جو زرخیز تھا عمدہ تھا قابل الماء اس نے پانی کو اپنے اندر قبول کیا جذب کیا فأنبتت الكلاء والعشب الكثير اور اس سے اس زمین نے بہت سارے گھاس پودے اگائے الکلاء معنی ہوتا ہے گھاس چاہے تر ہو اور چاہے سوکھی ہو اس کو الکلا کہا جاتا ہے سوکھی گھاس یا تر گھاس ہری بھری جو بھی ہو اس کو کلا کہتے ہیں اور عشب جو ہے یہ خاص رطب کے لیے جو تر ہوتی ہے اسے عشب کہا جاتا ہے اور باقی کلا کے لفظ عام ہے کہ رطب ہو یا یابس دونوں طرح کی گھاس کو کلا کہا جاتا ہے تو جو بارش ہوئی سرزمین پر تو اس نے اپنے اندر پانی کو جذب کیا اور اس نے بہت سارے گھاس پودے اگائے وکانت منہا اجادب اور زمین میں کچھ حصے ایسے تھے جو سخت تھے تو کیسے تھے سخت تھے اور ایک روایت میں آتا ہے ایک لفظ میں آتا ہے صحیح بخاری کے اخاذات کچھ ایسے تھے جو گڈھے نما تھے تالاب نما تھے شیبی زمین تھی امسکت الماء اس سخت زمین نے یعنی شیبی زمین نے پانی کو اپنے اندر روک لیا پانی وہاں جمع ہو گیا فنفع اللہ بالناس اب وہاں پر پودے تو نہیں اگے لیکن وہاں جو پانی جمع ہو گیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پانی سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا چنانچہ ادھر سے رہ گیر گزرتے ہیں تو اسے پانی پی لیتے ہیں پانی جمع ہے تالاب میں وسقو دوسروں کو پانی پلا اپنے جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں زرعو اپنے کھیتوں کی اسے سینچائی کر لیتے ہیں لوگ تو ایک طائفہ تو زمین کا یہ تھا وہ اصاب منہا طائفۃ اور بارش جہاں نازل ہوئی وہ ایک ایسے حصے پر بھی نازل ہوئی انما ہی فی عام جو بالکل قیان چٹیل میدان لا تم سکمان نہ تو وہ پانی کو روک کر کے رکھ سکتا تھا وہ میدان ولا تم بھی تو کلان اور نہ اس کے اندر صلاحیت تھی پانی کو جذب کرنے کی کہ اس کے بعد وہاں پودے ہو گئے گھاس پھوس ہو گئے وہاں پر تو کیا کہ بارش نازل ہوتی یکساں نازل ہوتی ہے بارش الگ الگ نہیں ہوتی ہے کسی علاقے میں بارش ہوئی ایک طرح کی بارش ہوئی لیکن اس بارش سے استفادہ کرنے والی زمینیں کتنے طرح کی ہو گئیں تین طرح کی بارش ایک لیکن اس سے استفادہ کرنے والی فائدہ اٹھانے والی زمینیں تین طرح کی ہو گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی مثال دی آگے فرمایا فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ یہ مثال ہے اس شخص کی کہ جو دین کے اندر فقہ حاصل کرے ونفعہ اللہ بما بعثن اللہ به اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو علم اور ہدایت دے کر کے مجھے بھیجا ہے اس سے اللہ تعالی اس کو فائدہ پہنچاتا ہے فعلم وعلم وہ خود اس سے سیکھتا ہے اس علم کو، دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور یہ اس کی مثال ہے من لم یرفع بذلک باسن، جو اس علم اور ہدایت کی طرف سر اٹھا کر کے بھی نہ دے گے کہ کیا علم ہے کیا ہدایت ہے. ولم یقبل ھدی اللہ الذی ارسلت بہ، اور جس ہدایت کو دے کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس ہدایت کو قبول نہ کرے اس کی مثال ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ جو میں علم اور ہدایت لے کر کے آیا ہوں وہ سب کے لیے عام ہے، سب کو میں وہ علم اور ہدایت کی باتیں پہنچا رہا ہوں، لیکن کس کے اندر کتنی قابلیت ہے، کس کے اندر کتنی صلاحیت ہے اس کو اخذ کرنے کی، یہ سب لوگ برابر نہیں. کوئی اس علم سے زیادہ اخذ کر رہا ہے، کوئی اس علم سے کم اخذ کر رہا ہے، اور کوئی سرے سے اس کو اخذ کر ہی نہیں رہا ہے. تو کمی اس میں تعلیم دینے والے کی نہیں، کمی اس میں معلم کی نہیں، نبی کی نہیں ہے، بلکہ کمی کس کی ہے؟ جو لوگ اس سے استفادہ کرنے والے ہیں ان کے اپنے ظرف کا مسئلہ ہے. آپ نے مثال دی بارش سے کہ بارش ہوتی ہے یکساں ہوتی ہے، پورے علاقے میں یکساں بارش ہوئی، لیکن ایک علاقہ ہوتا ہے جہاں کی زمین اچھی ہوتی ہے اور زرخیز ہوتی ہے، پانی اس میں متولہ سب کیا ہوتا ہے، پانی اس کے اندر جذب ہو گیا. اب اس کے بعد وہاں دیکھیں آپ اچھے اچھے پودے اگ رہے ہیں، کھانے پینے کے آم امرود کیلا اور نہ جانے دھان اور گیہوں، اس کے علاوہ مختلف رنگ برنگ کے پھول جسے دیکھ کر کے لوگوں کو اچھا لگے، سب پیدا ہو رہا وہاں سے. تو اور ایک دوسری زمین ہے کہ وہی بارش وہاں پر ہوئی، اس کے اندر صلاحیت یہ نہیں ہے کہ وہاں پانی جذب کر کے پودے اگائے، لیکن اس نے البتہ یہ صلاحیت ہے پانی کو اپنے اندر کیا کر لیا، جمع کر لیا، وہاں پانی جمع ہو گیا، تالاب ہے گڈھا کوئی ہے، اب اس کے بعد وہاں سے آ کر کے راہگیر ہیں پانی لے لیتے ہیں، جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں، اسی طرح سے وہاں سے کھیت قریب کسی کا ہے تو مختلف ذرائع لگا کر کے آلات اور اس سے سینچائی کر لیتے ہیں لوگ. تو ایک یہ زمین ہوگی، اور ایک زمین ہوتی ہے بالکل پلین زمین ہے، سخت زمین ہے، شور رہار قسم کی زمین، کہ وہاں پر بارش ہوئی اور پانی کہاں گیا، سارا بہ کر کے چلا گیا ندی نالے میں، نہ وہاں کچھ پودا ہوگا، اور وہاں سے بارش ہوئی اس سے نہ کوئی آ کر کے پانی وہاں موجود ہے پانی اکٹھا کر لے. یہ مثال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کہ علم دین حاصل کرنے والے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ علم حاصل کرنے والے ہیں یا جن کو علم کی باتیں بتائی گئی ہیں، تین طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ جو علم کو حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد دنیا کو من عن وہی علم نہیں دے دیتے. ایک زمین ہوتی ہے اس نے پانی کو لیا لیکن وہ لوگوں کو پانی نہیں دے رہی زمین، زمین نے اپنے اندر پانی جذب کیا لیکن لوگوں کو پانی نہیں دے رہی وہ، بلکہ لوگوں کیا دے رہی وہ، رنگ برنگ کے پھول ہیں، پودے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں سارے. ایسے ہی ایک طبقہ علماء کا طلب علم کرنے والوں کو وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرتے ہیں، ایک حدیث سنی انہوں نے، اس حدیث سے نہ جانے کتنے مسائل کا استنباط کر کے اور لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں. حدیث سنی انہوں نے، قرآن کے ان کے پاس علم ہے تو اس سے ظاہر دیکھیں گے آپ تو نہیں معلوم ہوگا کہ فلاں کا جو مسئلہ پیش آیا ہے اس کا حل اس کے اندر موجود ہے، لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر قابلیت و صلاحیت ہوتی ہے، اس حدیث سے اس نص سے مختلف مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جنہوں نے حدیث سنی، حدیث سننے کے بعد اس سے مسائل کا استنباط نہیں کر سکتے، اس سے فقہی چیزوں کا استخراج نہیں کر سکتے، لوگوں کو فتاوے نہیں دے سکتے ہیں، لیکن جو حدیث سنی ہے من وعن دوسروں کو تک پہنچا سکتے ہیں. وہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے، آئیے آپ لے لیجئے. چنانچہ لوگ ایسے بھی لوگ موجود تھے کہ حدیث ان کے پاس تھی، لوگوں نے عرض کیا جن کے پاس حدیث تھی وہ اس سے کیا اس کے اندر فقہ موجود ہے نہیں سمجھ سکتے تھے، دوسروں نے ان سے لیا فائدہ اٹھایا، چنانچہ زمین میں پانی جمع تھا، آپ نے اس سے پانی لیا سینچائی کی، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں پیداوار ہوئی، وہاں پھول پودے ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. تو ایک طرح کے لوگ ہوئے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ فرمایا تھا آپ نے رب حامل فقہ الى من ہوا افقہ منہ ورب حامل فقہ لیس بفقہ. بہت سے عاملین فقہ ایسے ہوتے ہیں جو فقہ نہیں ہوتے ہیں. تو دوسری مثال دوسرے ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے علم تو لیا، حدیث کو حاصل کیا، اس کے مسائل کا استخراج استنباط نہیں کر سکتے، لیکن من و عن بلی علم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اسے زمین کے اندر پانی جمع تھا، من و عن بلی پانی زمین میں منتقل کر دیا. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے علم تو سنا انہوں نے، کان میں بات آئی کہ علم کی حدیث سنی انہوں نے، لیکن نہ تو اس کو دماغ میں محفوظ کیا کہ دوسروں تک پہنچا دیں گے اس کو، اور نہ ہی اس سے انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی ہے وہ لوگ کہ جن کے سامنے علم کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، علم و ہدایت کی بات پہنچائی جاتی ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ معلم کی کوئی کمی ہے، علم میں کوئی کمی ہے. اصل مسئلہ کس کا ہے؟ اصل مسئلہ ہمارے اور آپ کے ظرف کا ہے کہ ہمارے اندر ظرف کتنا ہے کہ ہم اس علم کو لے سکیں، اپنے اندر سمو سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں، دوسروں کو خود فائدہ ہم پہنچا سکیں. دامان نگہ تنگ و گل حسن تو بسیار، گلچین بہارے تو زداما کے لدار. فارسی کا شعر آسان سا شعر ہے کہ دامان نگہ تنگ و گل حسن تو بسیار، گلچین بہارے تو زداما گلا دار. ہمارا یہ دامن اگر تنگ ہو، علم کے موتی بہت سے ہیں، لیکن اگر ہمارا ہی دامن تنگ ہو اس میں ہم سمیٹ نہ سکیں تو کمی کس کی ہے؟ علم کی کمی نہیں ہے، اور کمی ہمارے اپنے دامن کی ہے کہ اپنے دامن میں ہم کتنا سمیٹ رہے ہیں. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت ہی اچھی سی مثال پیش کر کے سمجھایا ہے کہ ترغیب دی ہے کہ لوگوں کو علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کے اندر محنت کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو آدمی علم حاصل کرے اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے. اس کی فضیلت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ کیونکہ جو سب سے اچھا طائفہ زمین کا تھا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. آفتاب صاحب کس کو؟ ایسے لوگوں کو. سب سے اچھا زمین کا طائفہ تھا اس سے مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آگے جو فرمایا آپ نے، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ اللَّهُ بِمَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ. جو دو طرح کے لوگ تھے ان کو آپ نے ایک ساتھ جمع کر دیا اس کے اندر، اس لیے کہ دونوں نفع بخش ہیں. چاہے اس کے مسائل کا استنباط کر کے آپ بتائیں تو بھی لوگ نفع بخش ہیں، اور چاہے من عن وحی علم منتقل کر دیا تو بھی نفع بخش لوگوں کے لیے. لہذا اس اعتبار سے، کیونکہ دونوں قسم کے لوگوں کا نفع عام ہوتا ہے، لہذا ان دونوں کو آپ نے مثال میں ایک ساتھ کر دیا ہے. اور وہ شخص جو علم سے سرے سے فائدہ ہی نہ اٹھائے، خود نہ فائدہ اٹھائے نہ دوسروں کو فائدہ ہو، اس کو آپ نے الگ ذکر کیا ہے. قال ابو عبد الله المستوی، جی ہاں، امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، قال اسحاق عن ابی اسامہ، اسحاق نے ابو اسامہ سے روایت کیا ہے، اور اس میں لفظ وکان منہا طائفۃ کیا ہے؟ قیلۃ الماء. اور ابھی اس سے پہلے کیا پڑھا تھا آپ نے؟ فکان منہا نقیتن، اس وقت کیا تھا؟ قبلۃ الماء. تو اس کے اندر ہے کان منہا طائفۃ قیلۃ الماء. قیلت اور قبلت کا فرق ہے، آیا یہ بائے معاہدہ سے ہے یا یائے مثنیٰ سے ہے، یائے تحتانیہ سے ہے؟ یہ دونوں فرق ہے. تو یہ کون روایت کر رہے ہیں اس کی؟ اسحاق. کس سے روایت کر رہے ہیں؟ یہ کون ابو اسامہ؟ مولانا ابو اسامہ، اوپر تو کہیں آیا ہی نہیں نام ان کا، سند جا کر کے کہاں ملتی ہے اسحاق کی؟ سند جا کر کے اسحاق کی کہاں پر ملتی ہے؟ مولانا منظور صاحب، اسحاق کی سند جا کر کے کس پر ملتی ہے؟ بس جہاں ذکر کرتے وہاں جا کر کے اوپر سند کہیں ملے گی. تو یہ حماد ابن اسامہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو اسامہ. حماد ابن اسامہ ان کی کنیت ہے ابو اسامہ، وہی مراد یہاں پر ہے. وہ گیا کہ حماد ابن اسامہ سے روایت کرنے والے دو لوگ ہیں، ایک محمد ابن العلا اور دوسرے کون ہیں؟ اسحاق. دو لوگ روایت کرتے ہیں. محمد بن علا کی روایت میں قبلۃ الماء ہے، اور اسحاق کی روایت میں کیا ہے ابراہیم صاحب؟ قیلۃ الماء ہے. قیلۃ کے معنی ہوتا ہے شربت. قیلۃ معنی شربت. بعض لوگوں نے کہا قیلۃ یہ تصریف ہو گئی اسحاق سے، بعض لوگوں نے کہا کہ قیلۃ یہ اسحاق سے تصریف ہو گئی ہے. قبلۃ تھا، انہوں نے غلطی سے اس کو قیلۃ پڑھ لیا، لیکن لوگوں نے بتایا نہیں اس کا مفہوم شربت کے معنی میں آتا ہے. لہذا قیلت لما شربت الماء، پانی کو اس نے اپنے اندر جذب کیا سمویا، اس کے بعد غلے پیدا ہوئے. ایک بات تو یہ اختلاف بتایا امام خیر رحمہ اللہ نے. آگے بتایا قاؤن یا الوغ الماء، یہ کیا کی رشادت تھا قاؤن یا الوغ الماء؟ کیا جی؟ ہاں تو یہ کیا کہنا چاہتا ہے قاؤن یا الوغ الماء؟ یہ بھی ان کی روایت میں ہے، محمد عیساب کی روایت میں. کیا ہے قاؤن یا الوغ الماء؟ نظب العین صاحب دیکھا نہیں کچھ آپ نے؟ ٹھیک نہیں. نعیم صاحب یہ کیا ہے قاؤن یا الوغ الماء؟ کوئی اور فرق بتا رہے ہیں روایت کا؟ جی عارف صاحب کیا ہے؟ جی ہاں اس کی تشریح ہو رہی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے، حدیث کے اندر کوئی ایسا کلمہ آ جاتا ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہو غریب کلمات میں سے، تو اس کی وہاں پہ شرح کر دیتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ ہے، کتاب التفسیر میں تو ہے یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ اگر حدیث کے اندر کوئی ایسا کلمہ آ گیا جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، الا اور افی اور ذہبہ نہیں، کیسے کلمات؟ ہاں جو غریب کلمات ہوتے ہیں، تو اس کی تشریح کر دیتے ہیں. چنان سے قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے کا کا لفظ ہے پیدا روحا قاعن صفصفا، تو کا کا لفظ آیا ہوا ہے، لہذا امام خیر نے بتایا قاعن کیا ہوتا ہے. قاعن کہتے ہیں یا الوغ الماء، وہ زمین جس میں پانی اوپر ہی اوپر رہتا، اندر جذب نہیں ہوتا ہے، اوپر ہی اوپر بہ گیا، ایسی زمین کو کا کہا جاتا ہے. اسی کی جمع کیا آتی ہے؟ قیعان آتی ہے. اسی کی جمع قیعان آتی ہے. کہہ رہے وصف المستوی من الارض، اصف حدیث میں نہیں آیا ہوا ہے، لیکن جس آیت میں کا کا لفظ آیا ہوا ہے اس کے ساتھ لفظ صفصف بھی لگا ہوا ہے، لہذا لگے ہاتھوں اس کی بھی شرح کر دی. صفصف کہتے ہیں جو ہموار زمین ہوتی ہے، پلین برابر زمین ہوتی ہے، اس کو صفصف کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے بارہا ملے گا آپ کو کہ اگر حدیث کے اندر کوئی کلمہ آیا ہوا ہے غریب کلمہ جو قرآن کے اندر موجود ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ اس کی شرح کر دیا کرتے ہیں. وہ اسی وجہ سے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا ہے. باب رفع العلم و ظہور الجہل، بیان اس بات کا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور دنیا کے اندر جہالت کا ظہور اور دور دورہ ہوگا. ایک زمانہ ایسا آئے گا، اس کا بیان یہاں پر ہے. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اثر ذکر کیا ہے، ربیعہ کا. ربیعہ یہ کون ہے؟ ربیعہ الرائے کون ہے یہ؟ ہاں جی ہاں سب جانتے ہیں ماشاء اللہ. یہ امام مالک رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں. پڑھیں گے ان کا واقعہ، کیسے عالم دین بنے اور کیسے کیا پڑھا آپ لوگوں نے، کیسے بنے تھے اور پورا واقع والدہ نے کیسے پڑھایا ان کو. تو ربیعہ بہت ہی مدینہ کے مشہور عالم، اپنی آرا کی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ربیعہ الرائے کہا جاتا ہے. امام مالک کے اساتذہ میں سے ہیں. تو ربیعہ فرماتے ہیں لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه، ہر وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی علم موجود ہو، جس کے پاس علمی استعداد علمی صلاحیت موجود ہو، قطعی اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ضائع کرے. اپنے آپ کو وہ ضائع کرے جس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، لہذا علمی میدان میں سے ترقیاں کرنا چاہیے، محنت و کوشش کرنا چاہیے، اپنے آپ کو انسان کو ضائع برباد نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس کچھ بھی علم موجود ہے تو اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، بلکہ بیٹھیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں اور آپ کا یہ علم دوسروں تک منتقل ہو. چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، جس کے پاس کچھ بھی علم موجود ہو، علمی قابلیت ہو، علمی صلاحیت ہو، ایسے انسان کو اپنے آپ کو اور اپنے علم کو ضائع و برباد نہیں کرنا چاہیے. تو باپ تو مناسب رفع العلم ظہور الجہل، اثر کون سا پیش کر دیا؟ جب تک دنیا کے اندر پڑھنے پڑھانے والے لوگ موجود رہیں گے تب تک دنیا میں علم موجود رہے گا، اور جب پڑھنے پڑھانے والے لوگ ختم ہو جائیں گے تو دنیا سے علم کا خاتمہ ہو جائے گا. جب تک دنیا کے اندر یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ موجود ہیں تب تک دنیا میں علم ہے, اور جس دن یہ پڑھنے پڑھانے سلسلہ ختم ہو گیا اس دن سے دنیا کے اندر علم کا خاتمہ ہو جائے گا. چنانچہ ربیعۃ الرائے نے کہا ہے جس کے پاس کچھ بھی علم موجود ہو ایسے انسان کو اپنے آپ کو ضائع برباد نہیں کرنا چاہیے, تو اس علم میں اضافہ کرنا چاہیے, ترقی دینا چاہیے اس علم کو, دوسروں کے لیے بیٹھنا چاہیے, دوسروں کو موقع دے اپنے علم سے استفادے کا, اپنے علم کو ضائع برباد نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں پڑھے اگلی حدیث کے بعد. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے, اَن یرفع العلم, دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا, ویثبت الجہل, دنیا کے اندر جہالت کا دور دورہ ہوگا, وتشرب الخمر, دنیا میں شراب نوشی عام ہو جائے گی, ویدھر الزنا, زنا کاری کا دور دورہ دنیا کے اندر ہو جائے گا. تو قرب قیامت کی علامتوں میں سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی علامات میں سے پہلے لفظ کا یاد نے ان یرفع العلم ویثبت الجہل, علم دنیا کو اٹھا لیا جائے گا, کسی طرح سے جہالت کا دور دورہ ہوگا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ بات قائم کیا رفع العلم و ظہور الجہل, یہ خبر دینا خالی نہیں ہے مولانا صاحب کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا قرب قیامت کی جو علامتیں ہوتی ہیں ان علامت کو پڑھ کر ہم لوگ سوچتے ایسا ہونا ہے, ایسا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایسا ہونا ہے, بلکہ یہ جو بتائی گئی چیزیں کہ فلاں فلاں برائیاں عام ہوں گی کیا ان کو خاتمے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے نہیں کرنا ہے, یہ تو قرب قیامت شامل میں سے ہے, زنا کاری بدکاری فلاں فلاں فلاں یہ اور عورتوں کا بے حجاب نکلنا سارا, تو ایسے ہونے دیں تو کیونکہ علامتوں میں سے ہیں, کیا ہمارا ہم سے کیا مطالبہ ہے چیزوں کا کہ ہم ان چیزوں کو دور کرنے کی خرابیوں کی جہاں تک ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے. اگر زنا کاری عام ہو رہی ہو تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, اسی طرح سے اگر بے حیائی عام ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ایسے ہی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے وقت دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا, تو علم جو اٹھا لیا جائے گا دنیا میں علم برقرار رہے باقی رہے زیادہ زمانے تک, اس کے لیے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے, یہ ہمارا مطالبہ. ایسا نہیں کہ آپ سوچ لیں یہ تو قرب قیامت نشانیوں میں سے لہٰذا یہ تو ہوگا اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں آپ, نہیں. جس طرح سے دیگر برائیوں کے خلاف ان کو دور کرنے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں, کوششیں کرنا چاہیے. ویسے ہی جو فرمایا آپ نے کہ دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا, تو دنیا میں علم میں بقا کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہمیں کرنا چاہیے. چنانچہ علم کیسے باقی رہے گا, علم آگے آئے گا انشاءاللہ. عمر بن عبد رحمہ اللہ قول فإن هذا العلم لا يهلك حتى يكون سرا, علم اس وقت تک ہلاک ضائع نہیں ہوگا جب تک کہ صرف راز نہ ہو جائے, صرف علماء کے بات رہے. جب یہ علم عام ہوگا اور سبھی لوگ اس سے استفادہ کریں گے علم برقرار رہے گا, اور جب یہ علم سر ہو جائے راز ہو جائے صرف کچھ لوگوں کو معلوم ہو ان سے استفادہ کرنے والے نہ ہوں تو علم دنیا سے دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا. لہذا وہ سبھی لوگ جو طلب علم کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کیا کرنا چاہیے انسان, کیا ذمہ داری ہے اس علم کو آگے تک جو آگے آنے والی نسلیں ہیں ان تک کیا کریں آپ منتقل کریں آپ. اسی طرح سے وہ مقامات وہ درسگاہیں تعلیم گاہیں جہاں پر علم اقدام ہو رہے ہیں کوشش ہونا چاہیے یہ باقی رہے درسگاہیں جو بھی ذرائع ان کے ختم ہونے کے ہو سکتے ہیں کہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں ان کے خلاف جو ہو سکتا ہے وہ ہر ایک کو کرنا چاہیے, چاہے ان اداروں کا مالی تعاون ہو, چاہے ان اداروں کا علمی تعاون ہو, ان اداروں کا اخلاقی تعاون ہو, جس طرح کا بھی تعاون انسان سے ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے, کیونکہ انہی کی بدولت دنیا میں علم ہے, انہی دور دنیا میں علم ہے, اور جب یہ مدارس کے ادارے ختم ہو جائیں گے تو پھر علم دنیا باقی نہیں رہ جائے گا. لہذا ان مدارس کی بقا کے لیے جو جس سے ہو سکتا ہے اس کو وہ کرنا چاہیے, جہاں تک ہو سکتا ہو جس طرح کا بھی تعاون, اخلاقی تعاون, مالی تعاون, علمی تعاون, جس طرح کا تعاون جو کر سکتا ہو وہ انسان کو کرنا چاہیے تاکہ دنیا کے اندر یہ علم باقی رہے, اور یہ مطلوب ہے کہ ہم علم کی بقا کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہو وہ ہم کوشش کریں اس کے لیے. کیا جی؟ ہاں یہاں جو چیزیں ہیں اس سے مراد دین کا علم, ورنہ دنیا میں تو ماشاء اللہ بہت ترقی ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, مراد یہ جو علم اس کا فصلہ جا رہا ہے, کون سا علم مراد ہے اس سے؟ یہ دین کا علم مراد ہے. یہ تذکرہ آئے اس سے پہلے حدیث جبریل بھی آئی تھی, میرے ذہن میں رہا نہیں, بتا نہیں سکا وہاں میں. جو اشراط سہا ہیں یہ دو طرح کی ہیں, اشراط سہا یا جائے شاید نے بتایا نہیں تمام پر. اشراط سہا جو علامت قیامت ہیں وہ دو طرح کی ہیں قیامت کی علامت. ایک ہے من قبیل المعتاد, من قبیل المعتاد, اور دوسری ہیں غیر معتاد. یہ ساری علامتیں وہاں جو آئی تھیں یا یہاں جو آئی ہیں یہ سب من قبیل المعتاد ہیں, کہ آدمی دھیرے دھیرے چیزیں ہوتی رہتی ہیں, تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, انسان کو شعور اس کا نہیں ہوتا ہے, تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, معتاد ہے کہ دھیرے دھیرے بدکاری عام ہوگی, زناکاری عام ہو گئی, بے حیائی عام ہو گئی, والدین کی نافرمانی عام ہو گئی, دھیرے دھیرے علم کا خاتمہ ہو جا رہا ہے, یہ من قبیل المعتاد. اور کچھ علامتیں ہیں غیر معتاد, سورج کا بجائے مشرق کے کہاں طلوع ہونا, مغرب میں طلوع ہونا, ایسی ہوا چلے اس میں شاید سب لوگوں کے ایمان کیا ہو جائے, جو ایمان ان کے دل میں ہوگا سب کی روح قبض ہو جائے گی. دجال کا ظہور, کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا, یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ سب غیر معتاد ہیں. سب تو یہ غیر معتاد جو ہیں, جو سمجھے ایک طرح سے معجزات کے طور پر ہوتی ہیں, وہ بالکل قرب قیامت, جب بالکل قیامت قریب آ جائے گی اس وقت کی ہیں. پر یہ بہت ساری علامتیں جو بتائی گئی ہیں ان احادیث کے اندر, ان میں قبیل معتاد ہے, عام زندگی کے مطابق ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں, تبدیلیاں اس طرح کی آتی رہتی ہیں, یہ قبیل معتاد ہے. کتنے لوگ مولانا صاحب ارادہ رکھتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اس میدان میں رہیں گے؟ کتنے لوگ مولانا صاحب؟